أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. سورة بقرة 366 نمبر آيات. بنی اسرائیل یودا سے قوم و صدا اللہ حکمن کے بے خبر رہے دا خالی روز دا دوی دا پار دا عبادت مقرر شوی وا کہ پدے روز با عبادت کرے دا دنیا نور کار با نکوے. دا حضرت داؤد علیہ السلام پا زمانہ کی دا بنی اسرائیلو یو قوم یو حصا دا دریاب پا غارہ اسیدل او پدغ دریاب کے دا خالی پروز بان لبا دیر زیاد کبان رات لن دے بنی اسرائیل چے دے کبان تا قتل نو تپس خیدل اسے ورطا قتل اور آنیوی یا نشو لکا چے اللہ حکم کرو چے دا خالی پروز بان لبا خکار نکوے. نو دا دخکار شوقیان زیبا دا جمعی پرز یا دا خالی پرز کب بے پا دریاب کرا اونی و او دا لکین بے پتار اترو او بیا پزمک بے سکور اترو. نہ د خالی پرز بے وہ تو او د اتوار پر از بان لے تار راست کے نب دے را باہر کر بے من کو د خالی پرز کار نہ کو دا حیلہ بدی کولا یاد دے دریا پغاڑے تلو نہ جوڑ کریو غٹ غٹ تالابنا اور دا دریاب میں وتا ورخون پریشو نو دا خالی پرس چه دیر کبان با پدیشین که راغلل نو ورخ بے کلو که نو دا دریاب نبا کبان دے تالاب تراغلل دا خالی پرس بے تلوون دک کرل او بے ورخ بند که نو کب غریب خو الوطے نشو چه سین تبیات تلوی اب پاتی شپلے تالاب کے تو دا اتوار پرس بے نرا اونی ون تو پا ابتدا کے دا قسم حیلہ بزی کولا چل ول بے کو اوے دا خالی پرس اخکار نکو بیارستو سارا دا خالی پرس بان اخکار کولے ہم شورو کرل دا یو چل دی اوکو او دا اللہ حکم پوری یو قسم خندا او مسخرہ اکرلا نپدی اللہ عذاب روستے دی. بنی اسرائیل پدے کار کے درے ڈلی شو یو ڈل دا سوا چی دا اللہ پاک دا حکم نے انکار کو اور ناجائز اور حرام کار کے مبتلا شو. دویم ڈلا آغا وچ دا ناروا کارونا دا دین خلق منکول او دا اللہ پاک دا حکم منل دا پارا بے وعظ و نصیت کو فقبل اخکار نکو او چتا خلاف ورزی دا اللہ دا حکم نکولا اغوی دا دی ناروان منکول او اخر کے سپڑی شو ویدا خلق زمن خبر نمانی دا خلق دا اصلاح نا نا امید شو نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دیوٹی پری خود دا درے مدل آغا وا چا پخپل دا اللہ دا حکم تابدار او تر اخر وقت پوری امر بالمعروف او نهی عن المنکر دیوٹی کولا دے دوے میں ڈلے دے اخری ڈلے تاویل کہ تاسو دا سے قوم تا نصیحت ولی کوئے کہ اللہ تباہ کئی تبیب عذاب راشی تباہ بشی تاسو وطا ولی وعظا و نصیحت کوئے مکوئے وطا دے دوے میں ڈلے وطاوی معذرتن الی ربنا من بخل اللہ تو عذر پیش کو چھے خدا من کو تر اخر کو رواز و نصیحت کو دوی نمنا نمن بو تبیاہم وعظ و نصیحت کو ودا درے دلی شوی دا اول دلا چھے دوی بخکار کو دا خالی پر از اللہ پاک پاگوی عذاب راوستو او دا دو دلی بچ شلی دا دے یوے ڈلے اللہ تعریف کرے دے مدح ولوے لے دا جدا خلق دی جدا تر اخر پورے من کول کول او دا دے یوے ڈلے مذمت کرے دے کہ بے اختیار کو بے شکل بدل شو خراب شو او دا یو ڈلا چے سو وقت پورے وعظ و نصیحت کرے او بیا خاموش شو فدی اللہ خاموشی کرے دا جدوی نمیوا نغشتا فدوی دا عذاب نہ بچتا جدوی شکل نہ بدل شوید فدوی عذاب نہ برا دلی تر سو وقت پورے دے نیکانو عالمانو صالحانو دے اخکاریانو تا وعظ و نصیحت اکو و اخر کے ورسرا دا کلی بائیکاٹ کرے دے کلی ولس غم خادی و سر پرے خودن او کلی ور سر تقسیم کر دا کلی یو طرف تا اخکاریانو چی دا خالی پر از بے اخکار کر او دا کلی بل طرف تا اخکار نکو ولوالا خلطی دا سہر پا وقت کے دا بے اخکاریانو با یو قسم شور زوگو خبر اترے بچے رے یوش پدا سے تیرا شلا چھے سہر شو نو دخکاریانو دا طرف نا خاموشی وا حیث شور زوگنو نو دے نیکانو خلق ہوئے لہ چھے دخکاریانو طرف تا خونن خاموشی دا اور دا سے خاموشی کو ترتوانا چھے دا سے چلنے چھے خاموشی دا رادے چھے ورشو وی گورو دا چھے ورغ لل وے قتل نو چاچ اخکار کرو دا اغ خلق شکل نہ بدل شیو نوجوانانو نا بیزوگان جوڑ شیو او دا بوڑاگانو نا خنجران جوڑ شیو فصل اور بولیو او شکل نے بدلو کو عقل پزو پخپل زیبان دے بس جڑلے نوری سلی شویلے جڑا بے کولا نو دا نیکان خلق چی ورلل نو دا بدان و شکلون بدلو او را پاس دل دفی پخو کے لغلے دل را لغلے لل لکا زبان حال باننے پخپل حال خفکان اختی منتیخ کارکی خوازات پر آگلے شکل بدلو او جلنے تو دے نیکانو باتے تپوسو کچھ فلانے خونے وی سر بے اخوا دو پر سر بے اشاراو کچھ او فلانے یما دون پی جنگلو پر کچھ دے سچ دا فلانے دے او دا فلانے دے تو اللہ پاک دا دین بیزوگان او خنزیران جو اکرل دا اسنی بیزوگان او خنزیران دا دا غوی نسل لے نہ دا سوال نہ پیغمبر علیہ السلام نہ صحابہ کرام کرو کہ زمن پر زمانہ کے دا کم بیزوگان دی او کم خنزیران دی دا اغا بنی اسرائیل کی شکل بدل شو نہ دا اغین پاتی شوی دی دا دا اغی اولاد دی نہ پیغمبر علیہ السلام و فرمائل چھے نا بیزوگان و خنزیران خود دین مخ کے ہم موجود او کم بنی اسرائیل کہ شکل بدل شو بیزوگان و خنزیران تی جول شوی ری اگر درے روز جمدی ہو او در درے روز نرس کو آگی ختم شو ندا آگی نسل نرے باقی پاتی شوی نو موجودہ بیزوگان و خنزیران دا آگی بنی اسرائیل و بچی نری تا دا پخوانا نسل را روان دی نواڑے یو بلتا ہوئی چی سوک پڑوڑے بانے لارے چکی مکوا پڑوڑے دے لارے چکی بیا بدن بیزو جوڑے شی یہ بیزو پڑوڑے لارے چکے لے دم نشت رہے ایسے چی خلق وارے یاری ہاں دا تو عام قدر کوا لارے تو کلپی نبی خوا تو عام دا اللہ نعمت تے قدر کوا خدا کا خبر نشت رہے دے یہودیانو دا کبانو نیول دا پارا حیلہ کروا حیلہ دید اللہ حکم باطل کرو دا اللہ حکم داو چی دا خالی پرز بالکل خار مکوا دید اللہ حکم باطل ول دا پارا حیلہ جوڑا کروا چی کب بے تلو یا بے وطا تلو جوڑا پارے کے بے بل رزمی ول نہ دی ہیلے اور دی چل ولنا تو کہا ہے کہ رامو سکم شرعی ہیلے جو رکڑی دی زمن پر شریعت کشتا نہ دا اگے باتیں لے دل پہ نہ لازمے گی سکنی تو کہا ہو کہ میں شرعی ہیلے جو رکڑی نہ غم باتیں لی نہ اگر شرعی ہیلے باتیں لی نہیں شرعی ہیلے دانا یو حکم شرعی آسان اول دا پارا او پا آسان یو حکم شرعی ادا کول دا پارا کما حیل جول شی چی دا شریعت حکم پا کی امن ری شی و دا غیتا شرعی حیل وی او شرعی حیل دا قرآن نم ثابت دا او دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث نهم ثابت دا یوسف علیہ السلام کہ پر مصر کے اللہ حاکم کو او خپل رور بنیامین و تا اور سیدو نو دا رور ازان سر اشارہ والغسطن خو کخ کارا یوسف علیہ السلام نور رونو توی چی دا یو رور ما تا پریدے میں اگوی و تا نپریدی نو دید پارا یوسف علیہ السلام یو چل وال جوڑ کو او غدا چی دا بنیامین پا بار کے دا سرو کاسا کے خودل پٹا سو کے تے خبر نکل رو رے کوئی کلو چستا پا بار کے بزر کاسا پٹا اکدم او پتا بد اگلا دعوی کون نور خلق کے کوئی کلی نو او چی قافلت سو حد پوری لالالا میں بیا واپس کسانوں لے گئے قافلے والا ادھرے گئے تا سو اغلا کرے گا قافلے والا وے من خغلا نہ رکھے وے کچا سر اغلا برامد شو نو سبب کی گی وے زمن شرعی قانون دارے چی کچا سر اغلا برامد شلا اگر کسب پکے غلام شی اب بندیوان شی. نو یوسف علیہ السلام سرکاری عملے دا یوسف علیہ السلام درونو بارونا قتل شورو کو تلاشی شورو کلا نو دا لسو رونو بارونا چے او قتل نو پاغے کے کاسا نوا نو خادمانوے مافی غوارو غلطی شوی دا مافی غوارو او تاسو زی بس دا یو لسن بار نگورو تاسو خقا لکے نو دا یوسف علیہ السلام لس رونو وطینا خام خادا یو لسن بار بم گوری آتی زیل آشے تاسو خخلا کے را بارونا منگو قتل ہو دے کہ کاسا نشترے اور مافی در نگوارو جے اگویو تیس تاسو دے قسمی چی دا یو لسن بار بلترے دے قسمی و تواچو نو یو لسن بار دا بنیامین یا غیر کلوکنو پکے کاسا رو تلا تندیل راواتن اور ستغ سپورے ویلے شورو کے یو دے شرمولو کاسا دے پتہ کرے گا اور بیا بنیامین پا دے طریقہ باندے پا مصر کے اشار کو نور رونے رسخت کن دا چل او دا حیلا یوسف علیہ السلام کے کرے دا اللہ فرمائی دا وی ما واتا چلو خو کذالک کدنا لی یوسفا اللہ وی دارا من چلو خو دتا دا حیل شرعی دا اور پا دے طریقے یوسف علیہ السلام رور اشار کو دے دا حیلا وی. ایوب علیہ السلام بیمارو او داغ بی بی انتہائی اخلاص سرا داغ خدمت کرے خوپا بیمارے کے طبیعت کے دا سے نازک والے را پیدا شو مزاج کے نزاکت پیدا شو داغے وجہ نے یوزل خلی بی بی تے قسم خوڑا وے ویل کہ زخو دے جو کو نظمتا سل چکی واما چکل اللہ پاک جوڑ کو نو اللہ پاک و تو فرمائل کہ دا سلو چکو دا سی یو قودا یو جارو شانتی جوڑا کا او پاغے باندے یو گزار ور کا سا غال اخلاس و شا قسم دی پورا کر دا چل و تا چا خولے دے دا حیل را او دا حیل و تا اللہ خولے دا پیغمبر علیہ السلام تا دا خیبر دا علاقے یو صاحب راغے او کل قجوری ورنرون لے خیبر مدینہ منورینا شمال طرف تے او مزیدار اثر سبز و شاداب علاقہ دا کل کل باغو نبی پسی دا اگر زینا چا قجوری رون لے اگر قجوری کلی وینا پیغمبر علیہ السلام تا پوسو کچھ دا خیبر کل قجوری دا شک کلی وی دا غسلی ہوتے نا دا خو من دا خشته قجوری والو او دا دی دوچن قجوری بیا آغی سلیل ورکنو دا خشته من تا یک چند پاتی شی او دوچن والا من ورکنو مثال پا طور باندی دلی قجوری چه من اخلو نو دو دلی قجوری والا کمزوری ورکو نو دلی پر آن اخکل قجوری راشی ای پیغمبر علیہ السلام و تو فرمان چه دا طریقه من اختیار آوه دا خصوب دی ندے پدے دا طریقہ اختیار کا کہ دا دوچن قجوری چھتا ورکے مثال پتور دو دڑے قجوری ورکے دا پی خرسے کا پا دو روپے تو پاکستانی دو روپے ساور پوری سے بیا وقت ہوا یا کہ دا ما پتا دو روپے لی پا دگی روپے دو روپے وانے دڑے دا قجوری نا گو تا پی کیر دا قجوری نا تو دا خشتہ قجوری با یک چن واخلے او خپل ردی قجوری با دو چن ورکے تو دوارو منز کی با دا روپے ذکر راشی کہ ما در بانے دا خپل قجوری پا دو روپے خر سکری نو پا دی دو روپے ستا دا خشتہ قجوری مال راکا نو ذکر دا روپے پا منز کی راگے نو دا سود نبت شل دا حیل دا او دا حیل شرعی دا دا سود نبت تزان بچ کر حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی فالحیلۃ والمکر والخدیعۃ تنقسم الی محمود و مذموم. حیلہ مکر دوکا دم تقسیمی کی دوتا یو حیلہ خدا یو حیلہ بدرا. فالحیل المحرمۃ منها ما هو کفر بعض حیلی حرام دی وغد کفر دی ومنها ما هو کبیرۃ او بعض حیلی داشی کی گناہ کبیرہ دا ومنها ما هو صغیرۃ او بعض حیلی داشی کی گناہ صغیرہ دا وغیر المحرمۃ او بعض حیلی داشی کی حرام ندی منها هو مکروہ بعض اغداسی کی مکروہ دی ومنها ما هو جائز او بعض حیلہ داسی چاہا جائز دا ومنها ما هو مستحب او بعض حیلہ داسی مستحب دا ویکا ومنها ما هو واجب او بعض حیلہ داسی چاہا واجب دی خامخیو کا. نو دا دیر خلاصہ دا شلا چی حیلہ مطلقا ناجائز ہم ندا او مطلقا جائز ہم ندا بلکہ بعض حیلہ کہ کم حیلہ شرعی حکم تا دا رسیدل دا پارا او پا اسانتیا سرا دا فراغت دا زمین دا پارا اختیارو لشی اگا حیلے جائز لی او چہ کم حیلہ دا خدا پاک دا حکم دا باطلون دا پارا او چاہتا دا دوکی دا پارا اختیارو لشی اگا ناجائز دا ممنوع دا. یو بندہ روجی ہے خوللی نہ بیمارے دوا جی نہ سو حضر دوا جی روجی ہے خوللی دی مثال پتہ اور باندھے میاشی روجی خول دی نہ دے بندہ لکھو پکا بھی سدا روجی اونی سی لگے لگے بھی اونی سی پر لسینا وقت سر بھی اونی سی خدے جوڑ نشو اور روجے ان نویشی اور مرشو نہ دے مرد پوق کی کتو وسیعت کچ زما دے دیر شو روجو پیڈیا ورکے دے مرشو اور وسیعت اوکو نہ کہ دمال دوم رہو کہ گور کفن او قرضون خلاصے دو نہ پس در محصہ کے دا دیر شو روجو کی دیا ورکے کے دے شلا دیر شو تے دا یوی روجی کی دیا لا نو دا دیر شو روجو نہ سو روپے شلی نو مثال پتور کہ دا دا 2700 روپے مال پاتے شو گور کفنیو شو او سا قرضون پیو نا غخلاص شو اور بیا 2700 روپے پاتے شو نو 900 روپے دا با واخلے دا با غریبانانو لورکے کم بندہ چھ زکاة اغشتی شی اغا با در روجے دا فیدیا واخلی پورا 900 بورکے کمی با پچی ملی او کدہ دا دا پاتے پیسے 2700 روپے نوے پرس کا 900 روپے دی نشپک 100 روپے دا دا وارثان شوے او دا وسیعت پا وجبان دری محصا دا بدا دے روجو فی دیا ورکی دری محصا دری 100 روپے دی دی اس دا دا پا زمبان 900 روپے فی دیا کی گی او دری محصہ دا دا مال 300 روپے دی اس بدے سر سکی دے فقہاو عالمانو طریقہ قول دا حیل اسقاط حیل اسقاط با پدے طریقہ اوشی چی دا ملی دا وارث با دا 300 روپے راوالی او دا با یو فقیر لورکی چی دا منگ دا ملی دا فلانی بندہ یا غمر وے دا اغد روجو پا فیدیا کے دا درے سو روپے ما تالا در کر دے نو اغا فقیر با دا درے سو روپے واخلی جا دا فقیر وے کہ دا مردہ چلی نو زد سر احسان کو ما او دا دا روجو پا فیدیا کے دا درے سو روپے بل فقیر کے وے دا ما تالا در کرے ناغ بل فقیر واغش دے دمڑی زمان سمر خلاص شوا درے سو روپے چے وارث ورک دے لنبنی فقیر تا نو یوا دا درے سو روپو زمان پارے گا شوا نو دے فقیر دا درے سو واغش دے بل فقیر لے ورک لے نو دا دے مردا دا شپگو سو روپو زمان خلاص شوا نو دا دویم فقیر وی زد دا پیسے دا درے سو روپے دا دی مردہ دا روجو پا فیدیا کی درین پاکر لے ورکے او کدی رنبانی لے ورک لے ورک لے دتا نو دا مڑی غارا دا نہو سو روپو خلاس شوا روپے بھی درے سوا او دا مڑی غارا پی دا نہو سو خلاس شوا دیتوی حیل شرعی حیل اسقاط حکم شرعی دارے چی دا مڑی غارا دا نہو سو خلاس شکا پیسے نوی نو حکم شرعی پسیر اور اسان جام پچوک لدا لتحيل إسقاطه دا جائز دا أو فقهاء لك لنا عالمان لك لنا وذلك دا خبر كده ملي وسيط كوون دا بدیا اوكي نمبر ایک خبر دا كده پورا مال وينو پورا بوركي لكن دي مسألة كده نها سوا پورا وينو بيا با پورا وركي ایسا نا كده دره سوا وركي پورا با نها وركي او وصیت کړی وی او که وصیت نو کړی نو د مړي د وارثانو که دا حیله وکړلا یا څه پیسې ور دا د هغوی له طرفه یو احسان دی او که وصیت یې نه کړی نو د مړي د ټول مال د سره چې کوم وارثان غایب وي یا څه پکې نابالغ وي نو د ټول مال د سره جایز نه ده کوم وارثان چې بالغ دي او موجود دي هغوی د خپلې سې نو کړي دا نابالغ دا مال نہ دیم نہ کئی او دا غائبین دا مال نہ دیم نہ کئی او دے کم فقیر تا چے ورکئی دا لگ مال دے فقیر لے ورکئی او دا با پتریقی دا ٹوکو لوی حقیقتاً لے اغا مالک کئی کنا وری کی او بیتن اخلی اغاوی نیدر کو موجا گلا پی وصر کی کنا دا خوا پس کا نو دا چلتی کنری او بل شرط پا کداره که دا با مالدار تا نورکی دا فقیر تا چه ورکولی نو دا فقیر پا دیا که مالدار تا ورکی نو غالب اخلاس نشی او کدا دا فقیرانو تا یوسو فقیرانو تا ورکی شی او اخیر که اغا فقیر دا ملی دی وارست تا ور او با ختماتا لگر کرد او دا مڑی وارث وی عام خیرات تے ارچا لے ورسا دے پہ ہر سو تغشتی شی کہ مڑی وارث ہوئے یا بس اس دا پفیدیا کے نا بلکہ عام خیرات کو ملے کل مڑی پسے نبیا غریب و مالدار تو لے رشتی شی دے فیدیا نہ شلا عام صدقہ شلا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ او پا تحقیق سرا تاسو تا معلوم دی الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ اغا خلق چه تجاوزے کرو دا حدنا زیادی کرو دا حدنا منکم لتاسونا تس سب تے پروز دا خالی کے دا خالی پروز باندے اخکار کرو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فَتَحْقِقْ سَرَتَاسُ خَبِي جَنْدِلُوا اغا خلق سدہ حد میں تجاوز کرو زیادتی کرو منکم لتاسن اے بنی اسرائیلو فِس سب تے پروز دخالی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَقُلْنَا نَفَسْ مَنْغَ وَرْتَوْا فَرْمَائِلْ قهري حکم و توکو فقلنا پس منگ و توویل لهم دی تکونو قردتن شیطاسو قردتن بزوگان شادوگان شے خاسئین خوارو زلیل فجعلناها نکالا لما بین یدیها فجعلناها پس من اگرزو البیلرا فجعلناها نکالا پس من اگرزو لدا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها اگر خلقو دا پارا چی دا دوی پا وقت موجودو چی دا دوی مخ کی موجودو وما خلفها او اغا خلق چی دوی نرست رازی تر قیامت چی کم خلق پیدا کی گی نداوی دا پارا هم یو عبرت و نصیحت وموعظتا للمتقین او یو نصیحت دا للمتقین دا اللہ نے یریدن کو خلق دا پارا موجب دا نصیحتم جوڑ کر اگر چاہ دا پارا سوکتی دا اللہ نے یریگی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بنی اسرائیل کی یو سریو داغ عامیل نمو عامیل او دیر مالدارو او یو نوریو دا دی عامیل روارو او اغراغی او دا ترم لور اغسطا دا تر والا لور ورنکلا دا تر اے معلومونو دوئی که بس لور بے منگو کنو دا آغین پس کاکا جی لارنو لور ام زمنگ دا و مال ام زمنگ شو اگر انکارو که شیطان راغی او دا دیروارا پزڑکی وسوسا واچولا دا دیتر نظان خلاص کا دی ملکا نوچی دی ملکی نبل وارش سوی نشتا ان تی وارش نتول مال انستاشو او لوری پاتے ناغی بیا سوک اختیار مند خوتے اختیار مند لوری انستاشو مال انستاشو اور دا سبو کہ چلا مڑے اوکے نو پبل چی وروارو نو داغی نو بدیتم واخلے نو نورکا سبا موشی دا اشتمال انستا دا لور انستا اور دا نور چانا با پی نور مالم واخلے چلو تا شیطانو خو دا نور منصوبا والا شیطان جوڑا کرلا ویتر لورشا و تیچے کاکا جی فلانی جے کے مال اخلو تپا سودا خف ہوئے گی نتبرا سر لار شے سودا برا لخوخا کے او تبیرا لوالے مشرے و دا مشران اخفل برکات بھی تاکہ ربا لنشتا ترا سر لار شے نتاکا جی اپا چلوال باندے روان کے دخفل علاقے میں بار کر اچھے بلے علاقے تے بوتو نو التے پا چلوال ملکا چھے ملے کنو پردے علاقہ کی اغر دو بیا راغے اور روز دا پس کلی کدا سی گردی را گئی کاکا جی میں نشتا کاکا جی دا کور ہوتے لے غیب شوئے یو تا بلتا ہوئی چھے کاکا جی نشتا دا کلی خلقم ورسر شو اور رو کوشش شورو شو تلاش شورو شو کاکا جی گوری دا تخو پترا کہ کم لے اغر دو لے یو دے بل دے کر دے دو نفس اخری اغی مقام تورا سے چکم دے گردو لے ہو کاکا جی خود دلتا مر پروت دے دا اغی کلی پا خلقو باندے دعواؤ کرو زما کاکا جی دا وجلے دے خلقو وجلے زمن پر شریعت کے مسئلہ دا کدا سی عمر چرتا اپروتی ناغے سر نزدے قوشا چی کم خلقی نو دا ملی وارثان با چی دعوو کی نو دا اغد خلق براشی پنزوس کسان اوی با قسم اخری چی دا سر من نری وجلی او دا دا قاتل من تا معلوم نری او من سلاکار نیو دیکن پنزوس کسان چی قسم اخری نو دا قصاص نو دا کلی دا خلق بریشو خود دیت با ورکی دا خلق با دیت ورکی و دا شانتے دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے دا قتل کیس اوشو نو دا مقتول روارا پکلی والا دعوی اکرلا کہ قسمون بمراتو کی بیا با پیسے مراتو نکلی خلق رالو موسیٰ علیہ السلام تیوی من سرے نرے وجلے او تا چی من لقسمون راکے و بیا را نمال غوارے چی دل دیت ورکا نتا خو پیغمبرے کنا تقل موجود اختار رکا تقل ہوئے چی دا سرے چا وجلے خدای نتا پوسو کا سرے چا وجلے من لقسمون مراتو و دیتا من نوان چا وجلی بس قاتل معلوم کا اللہ تسوالو کا تا سوال اللہ قبل اس موسیٰ علیہ السلام تا جدا خبر پیشن طول خلق بس یوشان پیغمبر بس شاب دا کار بچے موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو کو اللہ پا جواب کیوں فرمائل جدا خلق دیو غوا علی لکی مدر مڑی قاتل با معلوم شی دے خلق ہوتے غوا علالول او دم ملی سر ایسا نسبت تے دے خبر دا تمن پورے ٹوکی کے موسیٰ علیہ السلام ہوتے ٹوکی کل خود جاہلانو کار رہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین دخل جاہلانو نمین دوی پیشی چی موسیٰ علیہ السلام ٹوکی نکی وی خضا اس دا سے اکا چی اللہ تا سوالو کا چی دا دے غوا بیان را تو کی چی دا سنگا غوا را تا عمر بسوم ایدا با وروی سخیرا پیغل را بڑی را سنگا را چون چی را خدای وی غوا لالک خو یو غوا رونی سو لالک کنا ندوی وی نتر اتو وی چلا غوا ولد کزالده ما اللہ پاکو جواب ورکه چی دا غوا نولده او نزالده اس پیغل غوا ده درمیانه ده پدے بانے بس کول پکارو استفا پکارو نوی ندارا تو چے رنگ سنگری تورا دا تسفین دا کم رنگ دا جا اللہ پا جوابو کہ دا تک زیر غوار دا سرو زرو پشان کمک کئی او چے بندہ و تو گوری نظرت خوشحالی کی دا سک کل غوارا یار لگ نورم بیانو کرا تے تے دیو تے تے یوی کڑی وی تے تے ارٹ دے چرلولی وی وی نہ ارٹ ایم نے چرلولی او یہ وی اندر کڑی میرے دا بس اس دے سما خبر او کلا نو اس بغوا پس گل جو جی غوا پیدا کو نو غوا پا سان دے نہ پیدا کی دلا دیو پس دیر کڑی وی دی نورا کے سبے دے انشاءاللہ او کی وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ هَغَ وَقِعَاتْكَ كِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أُفَرْمَئِ لِقَوْمِهِ اخْفَلْ قَوْمْتَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِشَكَ اللَّهَ پَاتْ حُكَمْ كَيْ تَاسُتَ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَهَ كِ تَاسُ زَبْحَكِ حَلَالَكِ يَوْغَى قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا وَوِلْدِ قَوْمْ اتتخذنا آیا نیست منگا حضوا پتو قبان دی منصور توقی کے کہ منگلتی قاتل معلوم کرتے ہوئے غوال آلکا بارا پور توقی کے قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام او فرمائل اعوذ باللہ پنانی سنپا اللہ پاک باندی ان اکون من الجاہلین شمزو دنا پویا خلقنا توقی کون دنا پویا کارو قال ادعو لنا ربکا نوے بنی اسرائیل ویل اغوار زمنگ نپارا ربک دقل ربنا دعا اغوار زمنگ نپارا دقل ربنا یو بیل لنا ماہی کہ بیان او کی منگتا ماہی آدا سنگ غوادا قال انہو یقول انہا بقرہ موسیٰ علیہ السلام فرمائل انہو بے شک شاندارے یقول اللہ فرمائی انہا بقرتن بے شک دا یو غوالا لا فارض ولا بکر چدا نبودے دا او نورلا لا فارض دا بودے ندا ولا بکر او نورلا نورد او نزرلا عوان بین ذالکا تدید و حالات پا منز کلا میان حال دغدید و حالات تر منز ففعلو ما تؤمرون پس اوکی تاسو ما اغکار تؤمرون چی تاسو تا امر کولی شی قالو دعو لنا ربکا بنی اسرائیل اویل اغوار زمنگ نپارا دعا اغوار زمنگ نپارا ربک دخل ربنا یو بیل لنا چی من سبیانو کی ما لونها چی دا دی رنگ سنگری دا رنگ سنگرا قال انہو یقول انہا بقرت صفراء بے شک شاندار اللہ فرمائی انہا بقرت بے شک دا یو اغوادا صفراء زیرا فاقع لونها شوخ دی رنگ دی تسر الناظرین خوشالی کتن کلرا جسو کتا اگوری نو خوشال بشی قال ادعو لنا ربک یبین لنا ماہی بنی اسرائیل ویل منگ دا پارا دعا اگوار دخل ربنا ساد ربنا سوالک یبین لنا چی بیان اکی منگ تا ماہیا چی دا غواسن جرا ان البقرا تشابہ علینا بے شک دا غوا چی دن پا من گڑا وڑا کلیشوی را سنگا غوا دا گڑا وڑا شورا بانی اشتبار آگلی را وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ او بے شک من گا تو اللہ تا منظوروی دا اللہ ارادوشی لَمُحْتَدُونَ نبیا مندن کی بشو قال انه يقول انها بقره موسى عليه السلام فرمائل انه بشك شان داري يقول الله فرمائي انها بقره بشك داي وغوالا لا ذلول جوتي ندا تسير الارض تزمك علي يوين ذكري جوتي ندا ولا تسقي الحرثا او نیکی تا فصل او بکڑی نی پچی ام او بکڑی نی رکی ام چور لولی نی مسلمت اللاشیت فیها سالم دو حس داغ پا دیکی نشتا نی بے عیب دا داغ پا کی نشتا نی یو رنگی نی قال الان جئت بالحق اویل دی الان اسو جئت بالحق اس دے حق خبر اوکلا اس دے سم پورا تفصیلی ہوئے فذبحوها پس دی حلال اکلا داغوا وما کادو یفعلون نو دوی چی داغوائے علال اکلے قریب منو چی غوائے علال اکلے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار